تجارت نہیں چلے گی. میں آپ سے کہتا ہوں اگر جان بوجھ کر کے یہ جملہ کہہ رہے ہو تو کفر ہے اور لا علمی میں کہہ رہے ہو تو حرام ہے. نادان رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی روزی کم کر دی جاتی ہے اور تیرا عقیدہ بن رہا ہے کہ معاذ اللہ ہماری تجارت جھوٹ سے چل رہی ہے. یہ عقیدہ شیطانی عقیدہ ہے, یہ جملہ شیطانی جملہ ہے. خبردار اپنی زبان پر کبھی بھی یہ جملہ نہ لانا کہ مولانا اس دور میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو روزی نہیں چلے گی, اس دور میں جھوٹ نہ بولوں تو کھانے بغیر مر جاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تمہارا عقیدہ ہے کہ جھوٹ سے روزی مل رہی ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سچائی میں برکت ہے اور سچ ہی ہر جگہ کامیاب و کامرا ہے. اس لیے مسلمان, رزاق پروردگار عالم ہے, جھوٹ بولنے سے روزی کم ہو جایا کرتی ہے. ہاں تجارت کے لین دین کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. اور لائی کیا دکان بنائے ہو یار کیا, ابھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ, مزاج بگاڑ دیا اسٹیج کا لوگوں نے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے بس پان چاہیے, چائے چاہیے, چاہے دن بھر بیٹھے رہیں اپنی دکان پر اور گھر پر اور ایک چائے بھی نہ ملے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ منبر رسول ہے, منبر رسول کا احترام بہت ضروری ہے. اس لیے ارکان سے میں عرض کروں گا کہ جب بھی دینی جلسہ ہو اگر کوئی اس طرح بہت خواہش مند ہے, اس کی عادت پڑ گئی ہے, تو چپکے سے اسے چائے پیش کر دو. بالکل دکان بنا لیتے ہیں صاحب, پان لگ رہا ہے, چائے آ رہی ہے, خطیب صاحب چلاتے چلے جا رہے ہیں, چاہے کفر بول جائیں چاہے ناجائز بول جائیں, بیٹھے رہیں گے لوگ کچھ دھیان نہیں دیں گے کہ سبحانی صاحب کیا بول گئے. علماء پر ذمہ داری ہے کہ خطیب کے خطاب کو سنیں اور اصلاح کریں. غلطی ہو سکتی ہے, میں کیا بیان کر رہا ہوں آپ میری غلطی پر گرفت نہیں کر سکتے ہو, علماء کر سکتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ علماء کو اسی لیے اسٹیج پر لایا جاتا ہے تاکہ وہ خطیب کے خطابت کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کریں, اور آپ کو اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ خطاب سن کر کے آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں. درود شریف پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا جھوٹ کے تعلق سے آج کس طرح سے ماحول خراب کر دیا گیا ہے اور کس طرح سے جھوٹ کے ماحول میں لوگ اپنے آپ کو بچ نہیں پا رہے ہیں اور اپنے ایمان و عقیدہ کو خراب کر رہے ہیں. اس لیے خبردار, کبھی بھی اپنی زبان پر جھوٹ نہ آنے دیجیے گا. آپ سچ بن تو جائیے, دیکھیے سچائی میں کتنی برکت ہوتی ہے, اور سچا آدمی کہیں رسوا نہیں ہوتا پیارے. آپ ذرا سرکار غوث اعظم کی ماں کی وصیت دیکھیے, ماں فرماتی ہیں بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. عرض کرتے ہیں امی جھوٹ نہیں بولوں گا, میں وعدہ کر رہا ہوں. سرکار غوث پاک اپنی ماں سے وعدہ کر رہے ہیں, تجارتی قافلہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. تجارتی قافلہ بغداد کی طرف چلا جا رہا ہے, ہمدان کا جنگل پڑا, اور ہمدان کے جنگل سے پار ہو کر کے جب پہاڑی علاقوں میں تجارتی قافلہ چلنے لگا تو 60 ڈاکو نکل آئے. وہ ڈکیتی کیا کرتے تھے راستے پر, رہ کر کے تجارتی قافلہ کو لوٹ لیا کرتے تھے. ایک بار یہ ان ڈاکو نے حملہ کر دیا, تجارت کے مال کو لوٹا, کچھ لوگوں کو زخمی کیا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی عمر شریف 17 یا 18 برس کی ہے. ایک ڈاکو آیا, اس نے کہا میاں بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. کہا کیا؟ کہا 40 دینار. آگے بڑھ گیا, لوٹ لاٹ کر کے جب یہ پورا قافلہ اکٹھا ہوا, بات چلنے لگی تو کسی نے کہہ دیا کہ پورے قافلے میں ایک بچہ ایسا ملا کہ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں 40 دینار. ڈاکوؤں کا سردار بول پڑا, وہ کون سا بچہ ہے؟ تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ تب تک اس نے نگاہ اٹھائی, کہا وہ دیکھو جو دور کھڑا دکھائی دے رہا ہے, حسین و خوبصورت بچہ, وہی بچہ ہے جس سے میں نے پوچھا تھا. کہا ذرا بلا لاؤ اس کو. ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھی کو بھیجا. وہ کیا جود و کرم ہے سہ بتہا تیرا, وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا. یہ اللہ تو قادر مطلق ہے, اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے صدقہ میں تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے. مولا تو رحیم ہے, کریم ہے, الہ العالمین تو قادر مطلق ہے, تیرے محبوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. مدینہ کے تاجدار کا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بارش کو موقوف فرما دے. یہی سرکار غوث اعظم ہیں. بڑے پیر دستگیر غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے اپنی خانقاہ میں. 70,000 کا مجمع تھا, بارش آ گئی. سرکار غوث اعظم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, اے میرے مولا, میں تیرے ذکر کے لیے تیرے بندوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور الہ العالمین تو بکھیر رہا ہے. مولا نے اپنے محبوب بندے عبد القادر کی دعا کو قبول فرما لیا. ارد گرد تو بارش ہوتی رہی مگر سرکار غوث پاک کی خانقاہ سے بارش بند ہو گئی. اے اللہ, وہی واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. مولا, ہم تو سیاکار ہیں, گناہگار ہیں, مگر تیرے جس محبوب بندے کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ تو تیری بارگاہ میں مقبول ہیں. مولا, وہ تو تیری بارگاہ میں محبوب ہیں. اے اللہ, ان کی نیکیوں کو تو نے قبول فرمایا ہے. اے اللہ, تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تیری بارگاہ میں دعا مانگی تھی, لا علینا حوالینا, اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو, ہمارے ارد گرد ہو. جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ, اب ہمارے مکانات گرنے لگے, اب ہمارے جانور ہلاک ہونے لگے, بارش بہت ہو رہی ہے, تو آقا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو, ہمارے ارد گرد ہو. تو سرکار کی یہ دعا قبول ہوئی. مدینہ طیبہ میں بارش صحیح ہو رہی تھی اور پہاڑیوں پر بارش ہو رہی تھی. تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ چاہے تو اپنے محبوبوں کے صدقہ میں ہمیں اور آپ کو اتنا وقت دے دے کہ ہم اس کا ذکر کر لیں اور ہماری خطائیں معاف ہو جائیں. سرکار غوث اعظم کے صدقہ میں ہم تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, الہ العالمین بڑے پیر کا صدقہ عطا فرما دے, مولا غوث کا صدقہ عطا فرما دے. یا اللہ, تیرے محبوب بندے غوث کے وسیلے سے تیرا ذکر ہو رہا ہے. پروردگار, ہم تو سیاکار ہیں, ہماری کوئی رسوائی نہیں ہوگی, مگر یا اللہ تیرے نیک بندوں کے نام کی بات آئے گی کہ تیری بارگاہ میں تیرے نیک بندے مقبول ہیں, ان کا وسیلہ پیش کیا گیا. اے میرے مولا, قبول فرما لے. درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدني الدارد والكرم وعلى اله وبارك وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور محبت سے درود پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المدني الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا پیارا ہے, سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا کی طرف اشارہ کرتے ہی اس ڈاکو نے کہا, وہ بچہ کھڑا ہوا ہے. چنانچہ ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا, جاؤ بچے کو بلا لاؤ. سرکار غوث پاک کے قریب گیا, اس نے کہا, چلو ہمارا سردار تمہیں بلاتا ہے. بڑے پیر دستگیر سامنے آئے, اس نے سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھا, بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے, بڑا اچھا چہرہ دکھائی دے رہا ہے. کہا, بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا, کہاں ہے 40 دینار؟ آپ نے فرمایا, میری ایبا میں ہیں. کہا, ایبا کو اتارو. چنانچہ آپ نے اپنی صدری کو اتار دیا اور صدری کے سیون کو توڑا گیا تو اس میں سے 40 دینار زمین پر گر پڑے. ڈاکو نے پوچھا, کہا, لوگ تو چوروں سے اپنے مال کو چھپایا کرتے ہیں, بیٹا تم نے اپنے مال کو کیوں نہیں چھپا لیا؟ اگر تم چھپاتے تو تمہارا مال بچ جاتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو وصیت کی تھی کہ عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. اگر میں کہہ دیتا میرے پاس مال نہیں ہے تو جھوٹ ہو جاتا. میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا. اس جملے کو بڑے پیر نے ایسے انداز سے ادا کیا کہ ڈاکو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے. اس نے کہا, بیٹا آپ اپنا ہاتھ سامنے بڑھاؤ اور مجھے توبہ کرا لو. تم نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے, ماں کا وعدہ تمہیں یاد ہے, اور میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا. میں اپنے رب کے وعدہ کو توڑ چکا ہوں, میرے مولا مجھے معاف کر دے. الہ العالمین, میں چوری نہیں کروں گا, معاف کر دے. مولا, میں گناہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, یہ پہلی جماعت چوروں کی ہے جو میرے ہاتھ پر تائب ہو کر کے صالح بن جاتی ہے. اللہ کے وہ ایسے نیک بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا اور ولیوں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا. یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. سرکار غوث اعظم بغداد پہنچ گئے, مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیا. اس وقت تک مطبخ کا انتظام مدرسے میں نہیں ہوتا تھا, لوگ اپنے طور پر اپنے کھانے پینے کا انتظام رکھتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے. سرکار غوث اعظم جب مدرسے نظامیہ میں داخلہ لے کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اتنے ذہین تھے کہ چند دنوں کے بعد سارے اساتذہ آپ سے محبت کرنے لگے, اتنی محبت کرنے لگے کہ بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ کو علم دین دینے کرنے لگے اور آپ کی تعلیم کا خیال کرنے لگے. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے محدث اور مفکر، بہت بڑے عالم دین اور بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں. آپ اپنی شاگردی میں سرکار غوث اعظم کو پا کر کے بہت خوش ہوئے. حضرت سعید مخدومی رحمت اللہ علیہ، حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ، حضرت کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین سرکار غوث اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں. آٹھ سال تک سرکار غوث اعظم بغداد میں پڑھتے ہیں. اس آٹھ سال کے اندر اندر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کئی کئی روز کا عرصہ گزر جاتا تھا مجھے فاقہ کرتے ہوئے، فاقے سے میری زندگی گزرتی تھی. بڑے پیر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا تھا تو درخت کے پتوں کو توڑ کر کے کھاتا تھا، اور اس کے بعد علم دین میں میں حاصل کرنے میں لگ جایا کرتا تھا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا تو آپ فرماتے ہیں میں کھنڈرات کی طرف نکل گیا کہ ادھر اگر کوئی گری پڑی چیز مباح مل جائے تو میں اس کو اٹھا کر کھا لوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں جب ادھر گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ہم سے پہلے ادھر 70 فقرا کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش رہے ہیں، وہ بھی بھوک بھوک چلا رہے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور واپس آنے کے بعد مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگا. غوث پاک فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا تھا تو پیٹ سے ایک ایسی آواز نکلتی تھی بھوک بھوک. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا رہا اور نماز پڑھ کر کے جب میں بیٹھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد میں ایک مسافر آیا اور آنے کے بعد وہ مسافر اپنے جھولے سے کچھ نکالا اور کھانے لگا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات جمی کہ کاش یہ کھانے والا آدمی مجھے بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیتا تو میں بھی آج شریک ہو جاتا. اتنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تب تک اس آدمی نے کہا آؤ بیٹے تم بھی شریک ہو جاؤ کھانے میں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں بھی بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگا. جب میں کھانا کھانے لگا تو اس مسافر نے پوچھا کہ کہاں پڑھتے ہو. میں نے کہا میں مدرسے نظامیہ میں پڑھتا ہوں. کہا اچھا مدرسے نظامیہ میں پڑھتے ہو؟ ہاں. اس مسافر نے کہا یہ بتاؤ کہ میں آیا ہوں قصبہ نیف گیلان کی طرف سے. اس مدرسے نظامیہ میں ایک سادات گھرانے سے عبد القادر نام کر کے آئے ہوئے ہیں. ایک طالب علم کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کس لیے تم ان کو پوچھ رہے ہو؟ کہا جب میں چلنے لگا تھا تو ان کی ماں نے مجھ کو تھوڑا سا سونا دیا تھا اور کہا تھا میرا بیٹا بغداد مدرسے نظامیہ میں پڑھ رہا ہے، یہ سونا میرے بچے کو پہنچا دیجئے گا اس کے اخراجات کے لیے. چنانچہ میں آیا، میرے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا تو میں نے اسی سونے میں سے تھوڑا سا سونا بیچ دیا اور یہ کھانے کی چیز خریدی، یہی کھا رہا ہوں اور تھوڑا سا سونا میرے پاس بچ گیا ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا کھانا کھا لیجئے تو میں بتا دیتا ہوں. جب کھانا کھا چکے تو بڑے پیر فرماتے ہیں جس عبد القادر کا پتا تم پوچھ رہے ہو وہ عبد القادر میں ہی ہوں، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا. اب ذرا سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کا دل اگر مائل ہوتا ہے تو اس کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے جو انہی کے رقم سے خریدا ہوا کھانا ہے، کسی اور کا کھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم کی کس کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں آٹھ سال تک بڑی محنت و مشقت سے علم حاصل کرتا رہا اور جب سرکار غوث اعظم پڑھ کر کے فارغ ہوئے اللہ اکبر تو اتنا مضبوط علم تھا کہ سرکار غوث اعظم کو چند ہی دن کے بعد عراق کا مفتی اعظم کہا جانے لگا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں پڑھ کر کے فارغ ہو گیا تو عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے لیے میں نکل پڑا، عراق کے جنگلوں میں میں گھومتا رہا چلتا رہا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 12 برس تک میں دوڑتا رہا، نماز کا وقت ہوتا تو رک کر کے نماز پڑھ لیا کرتے، بقیہ جنگلوں میں دوڑتے رہتے تھے. سرکار غوث اعظم نے عہد کر لیا کہ جب تک میرا رب نہیں مجھے کھلائے پلائے گا تب تک عبد القادر کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں جا سکتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ میں پڑا ہوا تھا، تب تک ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اٹھو عبد القادر کھا لو. میں نے کہا نہیں، جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں کھاؤں پیوں گا نہیں. ایک بزرگ حضرت سعید مخدومی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر اٹھو. سرکار غوث اعظم کو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر یہ لے لو، یہ رب تعالیٰ تمہیں ہمیں عطا فرما رہا ہے. تو سرکار غوث اعظم نے لیا اور کھانا شروع فرما دیا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اللہ اللہ, وہ سرکار غوث اعظم ہیں. حضرت ابو سعید مخدومی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم کو اپنے گھر لائے اور لانے کے بعد اپنی دستار دیتے ہیں اور اپنی عبا پہنا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر لو, جو اللہ کے حبیب کی امانتیں ہمارے پاس نسلن بادہ نسلن تھی وہ ساری میں تمہیں سونپ رہا ہوں. سرکار غوث اعظم کو اسی تاریخ سے بغداد کی سرزمین پر رہنا پڑا. سرکار غوث اعظم جب رہنے لگے تو آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کو مدرسہ قادریہ کہا جاتا ہے, جو آج بھی بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کی خانقاہ کے پاس موجود ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا, حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم بغداد میں واعظ کیوں نہیں کہتے, تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں کیسے تقریر کروں, بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فتح اور بلغا ہیں. آپ فرماتے ہیں اچھا منہ کھولو. چنانچہ میں نے منہ کھول دیا. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ چھ مرتبہ حضرت علی نے میرے منہ میں اپنے لعاب کو ڈال دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. آقا فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم معاذ کیوں نہیں کہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا حضور جد امجاد, سرکار میں واعظ کیسے کہوں بڑے بڑے خطیبوں اور فتح و بلغا کے سامنے؟ آپ فرماتے ہیں اچھا تم اپنے منہ کو کھولو. میں نے اپنے منہ کو کھولا تو سرکار نے میرے منہ میں سات مرتبہ اپنے لعاب شریف کو ڈالا. علماء فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ سرکار نے اپنے لعاب شریف کو غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور چھ مرتبہ حضرت علی نے اپنے لعاب شریف کو منہ میں ڈالا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ لعاب شریف ڈال رہے ہیں, مولا کائنات چھ مرتبہ لعاب شریف ڈال رہے ہیں. اور جب حضرت مولا کائنات نے اپنے لعاب کو غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور چھ مرتبہ ڈالا تو سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے حبیب نے تو سات مرتبہ ڈالا تھا, آپ چھ ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تاکہ عدد میں برابری نہ ہونے پائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حضرت علی کائنات ہیں, عدد میں رسول اللہ سے برابری نہ ہونے پائے, اتنا عدد کر رہے ہیں, یہ ظالم انسان کیسا ہے جو نبی کے تعلق سے کہتا ہے جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں, نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہنے پر گزر جایا کرتا ہے کہ جیسے نبی انسان ہیں ایسے ہم بھی انسان ہیں, جیسے نبی چل رہے ہیں ایسے ہم بھی چل رہے ہیں, جیسے نبی اٹھ رہے ہیں ایسے ہم بھی اٹھ رہے ہیں. ظالم صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کر. سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مرتبہ ادب کی بنیاد پر لعاب شریف آپ کے منہ میں ڈال رہے ہیں, سات کی ادب پوری نہیں کر رہے ہیں, یہ ادب لا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا. اب بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جب میں بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد میں واعظ کہنا شروع کیا تو پوری مسجد بھر جاتی ہے. پھر میں نے دوسرے جمعہ کو واعظ کہا تو مسجد کے باہر لوگ آ گئے. پھر میں نے واعظ کہا تو پورا گراؤنڈ بھر گیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے واعظ کی محفل میں بیک وقت ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا, چار چار سو لوگ قلم اور دعوات لے کر کے بیٹھتے تھے آپ کی تقریر کو لکھنے کے لیے. غوث پاک کا جب جلسہ ختم ہوتا تھا تو ڈھائی تین سو مردے نکالے جاتے تھے, غوف الہی سے لوگ مر جایا کرتے تھے, یہ غوث پاک کی تقریر کا اثر ہوتا تھا. اے مسلمانوں, آج ہم بیان کرتے رہے تو بے نمازی نمازی نہیں بنتا ہے, ایک جھوٹا ثابت نہیں بنتا ہے, ایک بیکار آدمی باکار نہیں بنتا ہے, ایک بر مذہب صحیح المذہب نہیں بنتا ہے, مگر یہ غوث اعظم کا وقار ملاحظہ فرمائیے, یہ غوث اعظم کی سچائی ملاحظہ فرمائیے, یہ غوث اعظم کی دیانت دیکھتے چلیے, یہ غوث اعظم کی صداقت ملاحظہ فرماتے چلیے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ستر ستر ہزار مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں اور حالات یہ تھے پیارے کہ آج اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو ہم تقریر کریں تو آپ تک آواز نہیں پہنچتی ہے اور ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں. غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا حال یہ تھا کہ ستر ستر ہزار کو خطاب فرماتے تھے اور بیک وقت آپ کی آواز سب کو برابر پہنچتی رہتی تھی. وہ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر ہیں. بڑے پیر کو کہاں کہاں دیکھو گے, بڑے پیر مفتی اعظم عراق کہے جانے لگے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی اپنی حاجت لے کر کے جاتا تھا تو وہ رد نہیں فرمایا کرتے تھے. دینی حاجت ہو یا دنیاوی حاجت ہو, جس قسم کی بھی ضرورتیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے, سرکار غوث پاک پیش فرما دیا کرتے تھے اور اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتے تھے. سرکار بڑے پیر ہم بیمار ہیں, دعا فرماتے اچھا ہو جاتا, حضور ہماری یہ مشکل ہے, آپ دعا کرتے اس مشکل حل ہو جاتی, حضور ہمارے لیے یہ معاملہ ہے. ایک مرتبہ یہی سرکار بڑے پیر غوث اعظم تشریف لے گئے دریائے دجلہ کے کنارے. آپ کے ساتھ آپ کے چند معتقدین ہیں. ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر کے زارو قطار رو رہی ہے. غوث اعظم نے پوچھا خاتون کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا یا شیخ مجھ سے نہ پوچھئے میں کیوں رو رہی ہوں, بڑی مصیبت میں ہوں, بڑی مصیبت تیرے اوپر پڑی ہے, میں اس دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھ کر کے رو لیتی ہوں تو تھوڑی سی مجھے ڈھارس بن جایا کرتی. ہائے میرا لال کہاں چلا گیا, میرا بچہ اسی دریا میں ڈوب گیا. بڑے پیر فرماتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے بتاؤ تو. اس بوڑھی خاتون نے کہا یا شیخ آج سے 12 برس پہلے میرا بیٹا جوان تھا, دولہا بن کر کے گیا تھا اسی دریا کو پار کر کے شادی کرنے کے لیے اور ادھر سے آ رہا تھا, دریا میں ایک طوفان اٹھا, اس طوفان کے نظر کشتی ہو گئی, کشتی ڈوب گئی, باراتی ڈوب گئے, میرا بچہ ڈوب گیا. اس مصیبت کو سوچتی ہوں تو بے قرار ہو جاتی ہوں, آ کر کے یہی دریا کی لہروں کو دیکھتی ہوں بیٹھ کر رو لیا کرتی ہوں تو تھوڑی سی تسلی حاصل ہو جایا کرتی ہے. اس نے ایسے پردرد انداز میں غوث پاک کے پاس عرض کیا, اس کو کیا خبر یہ غوث ہیں, اس کو کیا خبر یہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کون ہے میری مصیبت کو دور کرنے والا, کون ہے ہماری پریشانی میں کام آنے والا؟ تب تک آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس رجو من البحر, اے لوگو سمندر سے نکلو. اتنا کہنا تھا کہ ڈوبی ہوئی کشتی 12 برس کی باہر نکل آتی ہے, دریا کی لہروں پر کشتی چل رہی ہے, موت ہے یہ زندگی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اے خوش عقیدہ مسلمانوں, بڑے تیر کی طاقت کا جب تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو تو رسول اللہ کی طاقت و قوت کا اندازہ تمہیں کیسے لگے گا؟ یہ بڑے تیر کی کرامت ہے, ڈوبی ہوئی کشتی نکل آتی ہے. ذرا 12 برس کا اندازہ آپ لگائیے, 12 برس تک جو دریا میں ڈوبا رہے اس کے جسم کا حال کیا ہوگا, اس کی ہڈیوں کا حال کیا ہوگا, اس کے سارے ماحول کا حال کیا ہوگا. لیکن نہیں, دیکھو یہ اللہ کے ولی سرکار غوث اعظم ہیں, مقدس زبان سے بات نکلتی ہے. وہ رب تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں بندے کو وجود دے دیتا ہے. کشتی ڈوبی ہوئی ہے سمندر میں, سمندر کی لہروں اور سمندر کے تھپیڑوں پر کشتی چلی آ رہی ہے. وہ پانی کے اندر سے رب تعالیٰ ان اپنے بندوں کو نکال رہا ہے. اپنے بندے کے عرض کرنے پر سرکار غوث اعظم پیرے پیرا وہ ہیں, وہی نکلنے والا دولہا. آج کبیر الدین دریائی دولہا کے نام سے مشہور ہیں, پوری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ ڈالو. یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی کرامت سے زندہ ہوئے تھے. اور ایک بات بتاؤں, ارے یار چھاتا گرا لو, تھوڑی دیر بارش کیا نام برداشت کر لو, یہ بارش کا موسم ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد شفیعنا وقریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتو وسلام علیک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی, چونکہ بارش کا موسم ہے تو بارش تو تھوڑی تھوڑی آتی ہی رہے گی, اس میں کون بڑی کرامت. اللہ کا یہ کم کرم ہے الحمدللہ کہ آپ بیٹھے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے. سنیے, سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے تعلق سے آج کچھ لوگ بڑی چٹھائی سے کہہ دیا کرتے ہیں, یار تم لوگ اللہ والوں سے اعتقاد رکھا کرتے ہو اور ان سے مانگا کرتے ہو, یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ پاگل ہو تم, یہ تو واقعی کچھ نہیں دے سکتے. بغیر رب کے حکم کے ایک ذرہ کوئی نہیں ہلا سکتا ہے. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ رب کے محبوب ہیں, ہم جب ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور انہی اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے ہمیں عطا فرمایا کرتا ہے. اس لیے ہم اللہ والوں سے مانگا کرتے ہیں. آؤ دیکھو بڑے پیر دستگیر کیسے دے دیا کرتے ہیں. بڑے پیر کا حال تو یہ ہے پیارے, ایک خاتون حاضر ہوئی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے حضور میرے پاس کئی بچیاں ہیں, آپ دعا فرما دیجئے کوئی بچہ پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا جاؤ کہ تمہارے گھر بچے کی پیدائش ہوگی. چلی آئیں, پھر بچی کی پیدائش ہوئی. لوگوں نے جا کر کے عرض کیا حضور آپ نے جس خاتون کے تعلق سے کہا تھا اور وہ بھی سادات گھر آنے کی, ان کے وہاں پھر بچی کی پیدائش ہوئی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ اس بچی کو لے آؤ. جب اس بچی کو لے کر کے بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سرکار غوث اعظم کی گود میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس بچی کو دیا. بڑے پیر اپنی گود میں لیتے ہیں, ادھر سے ادھر گھمایا فرمایا لو یہ بچہ ہے. اب لوگوں نے جب اس کو لے کر کے دیکھا تو دیا تو تھا بچی, اب لے رہے ہیں آپ کی گود سے تو واقعی ہے وہ بچہ. وہ ایسا بچہ ہے, ایسا بچہ ہے کہ تاریخ دہرا دوں, اسی بچے کا نام شیخ شہاب الدین سہروردی ہے. کیا بات, جن سے ایک سلسلہ سہروردیہ ہی چلا ہے. یہ پیدائشی طور پر بچی تھے, غوث اعظم کی دعا سے بچہ بنے ہیں. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا, سرکار غوث اعظم کی نگاہ ہے. صحیح کہا ڈاکٹر اقبال نے, کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تم آؤ غوث پاک کو کہاں کہاں دیکھو گے. آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق تھے. بہت ساری باتیں سامنے لائی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. بڑے پیر کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے, بڑے پیر کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو, بڑے پیر کیا دے سکتے ہیں, بڑے پیر کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو, وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. آؤ سنو سنو, بڑے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر سورج نکل رہا ہے وہاں پر میرا مرید ہو, اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں. میرا مرید مجھے پکارے, اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں. سطر ڈھانپنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقہ میں اپنے اس بندے کو ذلت و رسوائی سے بچا لیتا ہے. ورنہ یہاں سطر سے مراد کپڑے کا معاملہ نہیں ہے, یعنی سرکار غوث پاک کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا چاہنے والا جہاں سورج نکل رہا ہے وہاں ہو, اور میں جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں رہوں, وہاں سے وہ مجھ کو پکارے ذلیل و رسوا ہونے والا ہو تو میں بچا لیتا ہوں, اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں, اس کے عیب کو چھپا دیتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں محو عبادت تھا کہ نیدہ آتی ہے, عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا پروردگار جو میں چاہتا ہوں تیرے علم میں ہے. پھر نیدہ آتی ہے, عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا میری نیت جو ہے تیرے علم میں ہے. پھر نیدہ آتی ہے, عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا الہ العالمین جو میں ارادہ کر رہا ہوں وہ تیرے علم میں ہے. تب تک نیدہ آئی, عبد القادر جا, میں نے تجھے وہ عطا کیا کہ تیرا نام لیوا جو بھی ہوگا اور تجھ سے محبت کرنے والا جو بھی ہوگا, جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اسے میں موت نہیں دوں گا, وہ مر نہیں سکتا ہے. اللہ اللہ, یہ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے کا مرتبہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے بڑے پیر سے محبت کیا کرو اور بڑے پیر سے لگن رکھا کرو. بڑے پیر سے محبت کرنے والا مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. کتنا بڑا اچھا مرد مومن وہ ہے, کتنی اچھی اس کی زندگی ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ کر کے وہ دنیا سے جائے. یہ بڑے پیر پر رب کا انعام ہے, یہ بڑے پیر پر رب کا کرم ہے, یہ بڑے پیر پر رب کا احسان ہے کہ بڑے پیر سے محبت کرنے والا اگر دنیا سے جائے گا تو توبہ کر کے جائے گا. اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھتا چلو. آپ جب آتے ہو بمبئی کی طرف تو راستے میں برہان پور پڑتا ہے. برہان پور کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ برہان پور کے شہر میں ایک غیر مسلم تھا. جب سرکار بڑے پیر دستگیر کی گیارہویں کی تاریخ آتی تھی تو بڑے پیر دستگیر کی بڑی دھوم دھام سے گیارہویں کیا کرتا تھا. نہ جانے کس بنیاد پر اس کو کیسی عقیدت ہو گئی تھی کہ بہت کچھ فقیروں کو لٹاتا, بہت کچھ لوگوں کو کھلاتا پلاتا. لوگ جب کہتے کہ تم تو ان کے دھرم کے نہیں ہو تو کہتا, سنو سرکار بڑے پیر لوگوں کا کرم بدل دیا کرتے ہیں, میں ان کے دھرم کا نہیں ہوں لیکن ان کی کرپا سے اپنے کرم کو بدلنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کرم کر دیں گے تو ہمارا کرم بدل جائے گا. چنانچہ جب وہ مرا, مرنے کے بعد لوگ خاندانی طور پر اس کو کفن دفن کرنے کے لیے لے گئے دریا کے کنارے, اور لکڑیاں جمع کر کے جب اس کو جلانے لگے تو آگ لگ ہی نہیں رہی ہے. تین کی تین گھی الٹ دیتے ہیں, آگ نہیں لگ رہی ہے. تیل ڈالتے ہیں, آگ نہیں لگ رہی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو مہا پاپی ہے, اس کو اگن ماتا کھا ہی نہیں رہی ہے, اس لیے اس کو دریا میں ڈال دو. چنانچہ اٹھا کر کے اس کے لوگوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا. دریا میں ڈال کر کے سارے لوگ چلے آئے. برہان پور کے اس وقت کے سب سے بڑے سے شیخ تھے, وہ خواب دیکھتے ہیں. سرکار غوث اعظم بڑے پیر تشریف لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلے جاؤ دریا کے کنارے, ایک لاش تمہیں ملے گی, اس کو نکالو اور نکال کر کے لاؤ. اس کو مسلم قبرستان میں تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. سرکار مار کے اس بسارت پر وہ اٹھے اور اٹھ کر کے گئے تو جیسے خواب دیکھا تھا ہو بہو اسی طرح سے پا رہے ہیں. آپ نے معلوم کیا, معلوم کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک غیر مسلم تھا جو اس طرح سے ہم اس کو پھونکنا چاہتے تھے لیکن اس کی لاش جلی نہیں, تو ہم لوگوں نے دریا میں اٹھا کر کے پھینک دیا. آپ نے کہا تھا حضور آخر اس کے لیے ایسا معاملہ کیوں ہے کہ دریا میں وہ پڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو, لوگ اس کو غیر مسلم جانتے ہیں لیکن جب وہ میری گیارہویں کرتا رہا اور مرنے کا وقت اس کے آیا تو مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل گئی, وہ مسلمان ہو گیا تھا. مرنے سے پہلے پہلے وہ مسلمان ہو کر کے مرا ہے, اس لیے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو مسلم قبرستان میں دفن کر دو. چنانچہ اس کی لاش کو اٹھا کر کے لائے شیخ وقت اور مسلم قبرستان میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعاتی طور پر غوث اعظم کی کرامت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے کہ اگر ایک غیر مسلم ہے اور بڑے پیر کی گیارہویں اس طرح سے کر رہا ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اسے ہدایت مل جاتی ہے, مرنے سے پہلے پہلے وہ کلمہ کی توفیق پا جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مرتا ہے. پیارے غیر کلمے والا, اگر غوث کو یاد کر رہا ہے تو مرنے سے پہلے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے, کلمہ پڑھنے والا ضرور اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی. اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہو, غوث اعظم کو سوتے جاگتے یاد کرتے رہو. غوث کا نام جہاں لیا جاتا ہے اس آبادی سے وبا کی بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں, غوث اعظم کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہاں سے پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں, غربت و افلاس کا جنازہ نکل جاتا ہے. چنانچہ تعذور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کا ایک ورق اور آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلو یہی مبارک پور جو اعظم گڑھ ضلع میں ہے. آج جہاں مبارک پور میں اہل سنت و جماعت کی بڑی عظیم یونیورسٹی عربی ہے, اشرفیہ, دارالعلوم, حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بانی ہیں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, بڑا غریب تھا, غربت و افلاس کا مارا ہوا تھا. وہ رونے لگا. آپ فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور میں بڑا غریب ہوں, مجھے کوئی عمل بتا دیجئے, مجھے کوئی طریقہ وظیفہ بتا دیجئے جس کو میں کروں اور سرکار میری غربت دور ہو جائے. تو سرکار حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ تم کچھ کما سکتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا حضور کچھ تو کما ہی لیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تو جاؤ تم ہر مہینے کی گیارہ تاریخ چاند کی تم غوث پاک کی گیارہ کیا کرنا, جو تمہارے اندر اسات ہو, ایک پیسے دو پیسے, ایک آنے دو آنے کی اس حیثیت سے جاؤ تم. سرکار غوث پاک کی گیارہویں کی نیت سے ہر مہینے کی چاند کی گیارہ تاریخ کو منایا کرنا, اللہ تمہاری دشواریوں کو دور فرما دے گا. وہ چلا آیا اور اس نے بڑے پیر غوث پاک کی گیارہویں اس حیثیت سے منانی شروع کر دی. چند ہی مہینے گزرے تھے, ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ الحمدللہ اس کے کاروبار بڑھ گئے اور بڑی برکت تھی. جب رمضان شریف کا مہینہ آیا اور قاری غلام یحییٰ صاحب مرحوم چندہ کرنے کے لیے گئے تو اس نے زکات نکال کر کے اور لا کر کے دے دیا. کہا حضور ابھی تو ہمارے مال پر حولان حول نہیں گزرا ہے, لیکن میں پہلے ہی میرے مال اگر حولان حول گزر جائے تو زکات کی اتنی رقم نکل رہی ہے, پہلے ہی میں اتنا چندہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. قاری یحییٰ صاحب لے کر کے چلے آئے. مہینہ پورا ہو گیا تھا, سال گزر گیا, اس نے جوڑا اپنے مال پر تو زکات کی اور رقم نکلی. سرکار حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا حضور قاری غلام یحییٰ صاحب چندہ کرنے کے لیے گئے تھے تو میں نے ان کو چندہ دے دیا تھا, لیکن جب میں نے اپنے مال کا حساب لگایا تو زکات کی اتنی رقم اور ہو رہی تھی, یہ میں لے کر کے چندہ آیا ہوں, یہ لے لیجئے. سرکار حافظ ملت فرماتے ہیں تم وہی تو ہو جو آج سے کئی مہینہ پہلے آئے تھے اور اپنے غربت و افلاس کی شکایت کر رہے تھے. اس نے عرض کیا سرکار میں وہی ہوں, لیکن آپ نے جو مجھے غوث پاک بڑے پیر کا وظیفہ بتا دیا تھا گیارہویں کرنے کا, میں وہی گیارہویں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا, آج میں زکات کی رقم لے کر کے آیا ہوں. سرکار میری دنیا بھی بن گئی ہے اور میں دیندار بھی بن گیا ہوں. حضور میری ایک وقت کی نماز بھی اب نہیں چھوٹ رہی ہے, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوں. اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ پہلے اسے غوث کے قریب کر دو, اس کی دنیا بھی بن جائے گی, اس کا دین بھی بن جائے گا, اس کی غربت بھی دور ہو جاتی ہے اور دیندار بھی ہو جایا کرتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کا فیض و کرم ہے. اسی لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے ولیوں کے دامن کو نہ چھوڑنا, ولیوں کے قربت سے دور نہ ہونا, ولیوں کے ماحول سے بھاگنا نہیں. خدا کی قسم ان کی طاقت و قوت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور ان کا سہارا انشاءاللہ قیامت میں بھی آپ کے لیے کام دے گا. ان کے فیض و برکات سے آپ قیامت میں مستفیض ہوں گے. اپنے غوث اعظم کو آپ دیکھتے چلیے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم عراق بولے جا رہے ہیں. آپ کو غوث پاک کب سے کہا جانے لگا؟ آپ کی دہشت اور آپ کی داد, آپ کا لین دین اتنا مشہور ہوا کہ کوئی غریب کوئی بھی ضرورت مند آپ کے دروازے سے محروم نہیں واپس جاتا تھا, تو سارے لوگ آپ کو غوث کہنا شروع کر دیے. غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا. الغوث مصدر ہے علماء سمجھیں گے, جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, لیکن کبھی کبھی مصدر فاعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب جب یہاں کسی کی طرف غوث کہہ دیا گیا اور مصدر کو علم کی طرف لے کر کے نسبت اس کی جائی گئی, تو اب یہاں معنی ہو رہا ہے بہت زیادہ مدد کرنے والا. سرکار غوث اعظم ہر موڑ پر مدد فرما رہے ہیں. اب آپ کو غوث کہا جانے لگا. عراق کا بچہ بچہ غوث کہہ رہا ہے, عراق کے لوگ غوث پاک بول رہے ہیں. آج بھی زمانہ 861 برس گزر گیا ہے, بغداد کی سرزمین پر شیخ جیلانی آج بھی آپ کو کہا جا رہا ہے. سواری والوں کو کہہ دو شیخ کے مزار پر لے کر کے چلو, غوث پاک کے مزار پر. وہ سواری دوڑاتا ہوا لے کر کے چلا جا رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تقریر کر رہے تھے اور سرکار کے معراج شریف کو بیان فرما رہے تھے بڑے پیر دستگیر. تب تک ایک یہودی پہنچ گیا, وہ کھڑے ہو کر کے سننے لگا. سرکار غوث اعظم بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے سرکار کی معراج ہوئی اور میرے آقا اتنے وقت میں عرش اعظم پر گئے, لا مقام میں گئے, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, یہ دیکھا, وہ دیکھا, ساری کیفیت آپ بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اتنے وقت میں گئے کہ زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا. اس نے کہا یہ بات تو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے, ایک انسان ٹائم میں عرش پر چلا جائے, لا مکان میں چلا جائے, جنت دیکھ لے, دوزخ دیکھ لے, بیت المقدس دیکھ لے. چلو یہ سب لایانی باتیں ہیں, مسلمانوں کا عجیب حال ہے. وہ یہودی یہ کہہ کر کے اپنی محفل سے بھاگ آیا. راستے میں آ رہا تھا, مچھلی خرید لیا, لے گیا اپنی بیگم کو دیا. بیگم کہاں؟ ہاں. کہا یہ مچھلی لے لو اور اس کو تیار کرو. کہا ٹھیک ہے, یہ سوت ہے, اتنی سوت کاٹ لوں, اس کے بعد میں مچھلی تیار کر دیتی ہوں, آپ کہیں اور جائیں گے. کہا جانا تو نہیں تھا, لیکن اگر تمہیں فرصت نہیں ہے تو میری نیت ہے لاؤ میں دریائے بجلا میں جاؤں کچھ کراؤ. چنانچہ وہ غسل کرنے کے لیے چل پڑا اور گیا, کپڑے اتارا. جیسے دریا میں گرمی شدت کی پڑ رہی تھی, ڈبکی لگایا اور ڈبکی لگا کر باہر نکلتا ہے تو اب دیکھتا ہے نہ وہ دریا ہے, نہ وہ میرا کپڑا ہے, نہ وہ پاٹ ہے, نہ وہ دھار ہے, نہ وہ میں ہوں, ایک آدمی سے ایک لڑکی بن چکا ہوں. اب یہی سوچ رہا ہے, محو حیرت ہے کہ تب تک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور اپنے گھوڑے کو وہیں ڈال دیا پانی پینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ دریا میں تھوڑی دور پر بہت حسین جمیل ایک لڑکی ہے. اس کو کہا باہر آ جاؤ. اس نے کہا پہلے کپڑے دے دو اپنے, میں سطر کو چھپا لوں. اس نے اپنی چادر کو پھینک دیا, سطر کو چھپائی, باہر آ گئی, اپنے گھوڑے پر بیٹھایا, اپنے محل میں لے گیا, رانی بنا کر کے رکھا, بچے پیدا ہوئے, نکاح کیا, کیا کیا معاملہ ہوا. ایک مرتبہ پھر اس نے سوچا لاؤ چلو دریا میں سفر, دریا میں غسل کراؤں. آ کر کے اپنے کپڑے کو اتار دیا. اتارنے کے بعد دریا میں ڈبکی لگائی. ڈبکی لگانے کے بعد جب سر باہر نکالا تو دیکھا وہی دریا ہے, وہی میرا کپڑا ہے, وہی میں ہوں. یہ معاملہ سارا کیا ہے؟ اچھا بھونے پڑ جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے, عقل جواب دے گئی ہے, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دریا سے نکل کر کے کپڑا پہنا اور پہن کر کے آ کر کے پہنچا تو دیکھتا ہے کہ مچھلی اسی طرح تڑپ رہی ہے, میری بیوی اسی طرح سے سوت کاٹ رہی ہے. کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی نہیں تیار کی. کہا تم راستے سے تو نہیں لوٹ آئے ہو. کہا بیگم راستے سے نہیں لوٹ کر کے آیا ہوں, بیگم بن چکا ہوں, بچے بن چکا ہوں, رانی بن کر کے محل میں رہ چکا ہوں. کہا یہ کیا پاگل پن کی بات کر رہے ہو؟ ارے کہا بیگم اٹھو تو, اپنی بیوی کو لیا. جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا ابھی وہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں. بڑے پیر نے فرمایا جو سرکار کے معراج کو سمجھنا چاہے وہ یہودی سے سمجھ لے. اس نے کہا سرکار اب معراج بعد میں سمجھائیے گا, مجھے دامن کرم میں لے کر کے اسلام کا کلمہ پیش فرما دیجئے. اسلام کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. کہاں کہاں غوث اعظم کو دیکھو گے, جس موڑ پر غوث اعظم کو دیکھو گے مثال دیکھو گے. غوث اعظم کی صبح بے مثال ہے, غوث اعظم کی شام بے مثال ہے, غوث اعظم کی عبادت بے مثال ہے, غوث اعظم کا رہنا سہنا بے مثال ہے, غوث اعظم کی داد و دہش بے مثال ہے, غوث اعظم کا لین دین بے مثال ہے, غوث اعظم کا علم بے مثال ہے, غوث اعظم کا کرم بے مثال ہے. غوث اعظم کو کوئی پکار کر کے تو دیکھے. غوث اعظم کہاں کہاں کام آ رہے ہیں. خدا کی قسم کسی بھی موڑ پر غوث کا پکارنے والا محروم نہیں رہتا ہے. ارے سرکار غوث اعظم تو ایسے ہیں ایسے ہیں خدا کی قسم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم تھے جن کا نام حضرت علی عربی ہے, اور حضرت علی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 برس کی ہو گئی تھی. بڑے پیر دستگیر سے ایک روز عرض کرتے ہیں, رونے لگے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے کی کوئی لاٹھی نہیں ہے, میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے, آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جاؤ میری پشت میں میری آخری اولاد تھی, میرا آخری بیٹا تھا, آؤ تم ادھر سے آؤ اپنی پشت کو میری پشت سے ملا دو. چنانچہ حضرت علی عربی نے اپنی پیٹھ کو غوث اعظم کے پیٹھ سے مس کر دیا. آپ فرماتے ہیں جاؤ بچہ میں نے تجھے دے دیا, اور تیرے گھر بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد محی الدین رکھنا, وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا. چنانچہ حضرت علی عربی آئے, ان کے وہاں بچے کی ولادت ہوئی, انہی کا نام رکھا گیا محمد محی الدین جن کا لقب ابن عربی ہے. آج ہی ابن عربی کی تحسین گوئیاں مشہور ہیں جو قیامت تک ہونے والی بہت ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے. وہ حضرت ابن عربی ہیں جو سرکار غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہو رہے ہیں, اور بڑے پیر فرماتے ہیں ان کا نام محمد رکھنا, ان کا نام محی الدین رکھنا, میرے نام پر رکھنا, یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں, سرکار غوث اعظم کی عطا کا حال یہ ہے تو رسول اللہ کی عطا کا حال کیا ہوگا؟ جب ولی اللہ اس طرح عطا فرما سکتے ہیں تو رسول اللہ کے کرم کی بارش کیسی ہوگی؟ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم سے کرو درود. وہ سرکار سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ سب آقا کے نائبین ہیں, یہ سب آقا کے در سے لے کر کے آقا کے غلاموں کو عطا فرمانے والے ہیں. آؤ دیکھو اسی کی ایک کڑی خطیب مشیق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی کی بھی ہے, جن کی یاد میں آپ نے اس محفل کو منعقد کیا. وہ لوگ بڑے اچھے ہیں جو اپنے بزرگوں کی یادوں کو منایا کرتے ہیں. دیکھو یہی نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں, ان کو غوث پاک سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی اللہ اللہ. ایک مرتبہ نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ ہی بیان فرما رہے تھے, میمن قوم کے تعلق تھے. آپ فرماتے ہیں یہ میمن قوم ایک بت پرست قوم تھی, یہ بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے یہ پوری قوم گئی اور اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے جا رہی تھی. راستے میں دریا ہے, اس پار ان کا بت خانہ ہے. بت خانے کے قریب یہ پہنچنا چاہتے ہیں, ایک بزرگ مل گئے. آپ نے فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا بابا بتا دو ادھر کوئی کشتی ہے. کہا آخر معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ دیکھو دریا کے ادھر جو بت خانہ ہے ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, ہم عبادت کریں گے. کہا اگر یہی بت خانہ چلا آئے تو؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم سب اپنی آنکھیں بند کرو. وہ لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں. کہا کھولو دیکھ رہے ہیں تو دریا کے اس پار کا بت خانہ اسی پار موجود ہے. لوگوں نے کہا بابا یہ کیسے ہو گیا؟ اب ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ ہی کی عبادت کریں. کہا نہیں, نہ ہماری عبادت کرو نہ بت خانے کی عبادت کرو, اس کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے, ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس قوم کے جو رئیس تھے اور دانشور تھے وہ بڑے چالاک تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسے بزرگ ہیں, انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا تو کام ہو گیا. تو ان کا یہ اعتقاد تھا کہ جو اپنے مذہب سے پھر جاتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے اور اس کے حالات بگڑ جایا کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے سوچا کہ دیکھو ہم اپنا مذہب اب چھوڑیں گے تو ہم لاؤ ان سے وعدہ کر لیں. کہا بابا ٹھیک ہے ہم آپ کا ہی مذہب قبول کر لیتے ہیں, لیکن ہم دو چیز کا آپ سے وعدہ لے رہے ہیں. ایک تو یہ وعدہ کیجئے کہ کبھی ہمارے خاندان میں غربت نہ آنے پائے, اور دوسرے کبھی ہمارے خاندان سے حسن نہ جانے پائے. چنانچہ آپ نے فرمایا جاؤ, نہ تمہارے خاندان میں غربت آئے گی اور نہ تمہارے خاندان سے حسن جائے گا. سب کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیا. آج بھی میمن قوم غوث اعظم کی بہت معتقد ہے, آج بھی میمن قوم بزرگوں کو زیادہ مانتی ہے, اس لیے کہ یہ سرکار غوث اعظم کی ایک اولاد پر اسلام لائے ہیں, ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول فرمایا ہے. آؤ مسلمانوں, یہی نظام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, اسی بمبئی کی سرزمین پر آ رہے تھے. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ پہلے چلے آئے تھے جہاز سے, لیکن مولانا نظامی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاز کا سفر نہیں فرماتے تھے, آپ ٹرین سے یا بس سے یا کار سے چلا کرتے تھے. چنانچہ نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ کار پر سوار ہوئے, اور بھی کچھ ساتھی تھے. اس واقعے کو قاری نعمت اللہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ نظامی صاحب نے اپنی زبان سے اس کو بیان کیا ہے, لیکن میں نے رسالے میں پڑھا ہے. نظامی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی جس کار پر بیٹھ کر آ رہے تھے, کار چل رہی ہے, سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے بمبئی اپنے ایک معتقد کے وہاں. چنانچہ حضرت مفتی اعظم ہند ایک معتقد جن کا نام عبد الخالق حسنتی ہے ان کے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا کہ مان حضرت مفتی اعظم ہند اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں, سارے لوگ ہاتھ کو اٹھاؤ, دعا کرو مولانا مشتاق نظامی کو اللہ خیریت سے یہاں پہنچا دے, یا اللہ غوث کے صدقہ میں مولانا مشتاق نظامی کو خیریت سے پہنچا دے. نظامی صاحب جب آ گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ نظامی صاحب آپ کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے فلاں وقت دعا کی ہے. تو نظامی صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی. نظامی صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, سنو راستے میں ہم لوگ آ رہے تھے اور ہمارے کار کے پہیے کا جو وہ ہوتا ہے پارٹ وہ ٹوٹ چکا تھا, اگر تھوڑی دور ہم چلتے تو پہیے کا چاک وہ پہیا نکل جاتی اور اس کا چاک ٹوٹ چکا تھا. پھر ہم ایک کھائی میں ہوتے, کھنڈالا گھاٹ یا کون سا گھاٹ, پھر کسارا گھاٹ, پھر نہ جانے ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا کہ اچانک کوئی پرندہ آیا اور اسی پہیے میں پھنس گیا, پھڑانے لگا. ڈرائیور نے کار کو روک دیا اور روک کر کے جب دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ پہیے کا پارٹ ٹوٹا ہوا ہے. فوراً اس نے درست کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیا. نظامی صاحب کہتے ہیں یہ وقت تھا, لوگ کہتے ہیں نظامی صاحب جس وقت کو آپ بتا رہے ہو اسی وقت پر حضور مفتی اعظم ہند آپ کے لیے دعا فرما رہے تھے. یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے, یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے. مولانا مشتاق نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہی مولانا مشتاق نظامی ہیں. کسی موت پر مولانا مشتاق نظامی کسی باطل سے مروب نہیں ہوئے. مولانا نظامی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر موڑ پر غوث اعظم کو یاد فرمایا کرتے تھے, ہر موڑ پر غوث اعظم کا نام لیا کرتے تھے. آج ان کا نام لیا جا رہا ہے. سرکار غوث اعظم کا نام لیوا رسوا نہیں ہوتا ہے, سرکار غوث اعظم کا نام لیوا بدظن نہیں ہوتا ہے, غوث اعظم کا نام لیوا ادھر ادھر پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. آج بھی سرکار غوث اعظم کے چیز و برکات جاری و ساری ہیں پیارے, اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. اگر آزمائش کرنا چاہتے ہو تو جس بات کو بھی لے کر کے تم غوث کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو, دیکھو انشاءاللہ تعالی تمہاری وہ بات مکمل ہو جاتی ہے کہ نہیں, اور تمہاری وہ تمنا پوری ہوتی ہے کہ نہیں. یہ غوث کا دریائے کرم ہے, یہ ایسا دریا ہے کہ اس دریا میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ ایسا سمندر ہے کہ نکالتے جاؤ کوئی کمی نہیں ہے, یہ ایسے کرم کی بارش برسا رہے ہیں. ان کے کرم کی بارش میں جو نہا جائے گا پیارے وہ سرفراز ہو جائے گا, دینی حیثیت سے اور دنیاوی حیثیت سے. وہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا ہیں. آج بڑے پیر کی گیارہویں پر بڑا اعتراض کر دیا جاتا ہے, اور بدذات قوم جنہیں وہابی اور دیوبندی کہا جاتا ہے وہ کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ تم غوث پاک کے نام پر مرغا کر رہے ہو, یہ کہاں قرآن میں ثابت ہے؟ غوث پاک کے نام گیارہویں کر رہے ہو, یہ کہاں قرآن میں ثابت ہے؟ کہاں کسی صحابی نے غوث پاک کے نام پر قربانی گیارہویں کی ہے اور مرغا ذبح کیا ہے؟ نادان حرام خور, ہر بات کو تو قرآن میں تلاش کرتا ہے. قرآن میں تیرا مکان بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں تو مرغا کا گوشت خرید کر لا کر کھاتا ہے کہاں سے ثابت ہے؟ ہر بات کو تو قرآن ہی سے دیکھے گا. آج سن سرکار غوث اعظم کی گیارہویں کا معاملہ کیا ہے. گیارہویں کا مرغا غوث کے نام پر ذبح نہیں ہوتا ہے, بلکہ گیارہویں کا مرغا رب کے نام پر ذبح ہوتا ہے. ذبح رب کے نام پر کیا جاتا ہے, وسیلے سے غوث سے کھلایا جاتا ہے. مثال کے طور پر تو سمجھ لے, تو کہتا ہے یہ عقیقے کا جانور ہے, یہ قربانی کا جانور ہے, یہ میری شادی کا جانور ہے, یہ میرے شادی کا کھانا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ ولیمے کی دعوت کھانے جا رہا ہو. کہاں جا رہے ہو؟ شادی کا کھانا کھانے جا رہا ہو. کہاں جا رہے ہو؟ قربانی کی دعوت کھانے جا رہا ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں نادان, قربانی کے جانور کی نسبت قربانی کی طرف تو کر رہا ہے, مگر اس کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی گئی ہے. ذبح اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے, جانور کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہے. قربانی کے جانور کی نسبت نسبت کی جا رہی ہے اس نسبت پر ذرا غور فرما, تو کیسے کھا رہا ہے؟ یوں ہی جب تو ولیمہ کرتا ہے تو شادی کی طرف جانور کی نسبت کی جاتی ہے, لیکن جانور ذبح رب کے نام پر کیا جاتا ہے اب اس جانور کا کھانا جائز ہو گیا. عقیقہ کرتا ہے تو جانور ذبح تو رب کے نام پر کیا جاتا ہے مگر جانور کی نسبت بچے کی طرف کر دی جاتی ہے, عقیقے کی طرف کر دی جاتی ہے. پتا یہ چلا کہ ہر شے نسبت سے حرام نہیں ہوتی ہے. اگر ہر چیز کو تو نسبت سے حرام قرار دے دے گا تو تیرا جینا دشوار ہو جائے گا. یوں ہی قربانی کو سمجھ ہے, ولیمہ کی دعوت سمجھ ہے, اور عقیقے کی دعوت سمجھ ہے. یوں ہی جن جانوروں کی نسبت اللہ والوں کی طرف کی جاتی ہے وہ نظر کے طور پر کی جاتی ہے, نظرانے کے طور پر کی جاتی ہے, ان کا ذبیحہ رب کے نام پر ہوتا ہے اور بزرگوں کے نسبت سے کھانا ہوتا ہے, اس لیے ان کا کھانا تبرک ہے, ان کے کھانے میں برکت ہے, وہ کھانا ناجائز نہیں ہے, وہ کھانا حرام نہیں ہے. کس شریعت سے تم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جو جانور رب کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور کھانا حرام ہو جاتا ہو؟ نادان تم نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں ہے. جو تیرا مولوی تمہیں سمجھاتا ہے وہ اہل نہیں, وہ اہل بھی لغیر اللہ. جو غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑا جائے تو کفاروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کیا کرتے تھے. اب اس جانور کا کھانا حرام ہے, یہاں غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑا تو جا رہا ہے مگر ذبح اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے, اس لیے اس کا کھانا جائز ہے. تم نے تفسیر کو نہیں سمجھا ہے, اس لیے قرآن کے مفہوم کا خون کر رہا ہے اور بیان کرتا چلا جا رہا ہے نادان کہ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیا گیا ہے اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے. نادان حرام خور ذرا آیت کے مفہوم کو سمجھ. تمام مفسروں نے یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے نام پر وہ جانور کو چھوڑتے تھے اور اللہ کے نام پر وہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو چھوڑتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا کرتے تھے. اور یہی پر صاحب جلالین نے تفسیر بھی کی ہے ذبح لغیر اس میں غیر اللہ, یعنی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے اس جانور کا کھانا حرام ہے. تو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور کل بھی کھانا حرام تھا, آج بھی کھانا حرام ہے, اور جو جانور غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس جانور کا کھانا کل بھی جائز تھا آج بھی جائز ہے. یہی مسئلہ ہے, یہی فتویٰ ہے. مسئلے کی نوعیت کو سمجھا کرو. دو کتابیں پڑھ کر کے مفتی بنے گھوم رہے ہیں, ہم بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, ہم بہت بڑے علامہ ہیں, بریلویوں کو کیا علم آتا ہے؟ نادان حرام خور, تمہاری جماعت کو علم کی ہوا نہیں لگی ہے. اگر علم کی ہوا لگتی تو غوث کی گیارہویں کے منکر نہ ہوتے تم, غوث پاک کی عظمت سے انکاری نہ بنتے تم, غوث پاک کو چیلنج نہ کرتے تم. غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا تو وہ ہے, خدا کی قسم غوث نے جس پر نگاہ ڈال دی ہے اس کی تقدیر بن گئی ہے. بڑے پیر دستگیر کی دعوت ہوتی ہے, بڑے پیر دستگیر دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے. اب ذرا اندازہ لگاؤ جو سرکار غوث پاک کی دعوت لے کتنے اہتمام سے لے گا. اور بھی تمام علماء عراق ہیں, علماء بغداد موجود ہیں, دسترخوان سجا دیا گیا, سارے لوگوں کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے. تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کھانے پر سب بیٹھ جائیں تو پہلے جوانوں کے ہاتھ کو دھلاؤ, سب بوڑھے کے ہاتھ کو دھلاؤ, اور جب کھانا کھا چکے تو پہلے بزرگوں کے ہاتھ کو دھلاؤ پھر جوانوں کے ہاتھ کو دھلاؤ. ترتیب یہی ہے, علماء بیٹھے ان سے مسئلہ پوچھو. مگر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ وغیرہ تو پوچھنے کا معاملہ ہے نہیں, بس سارا نزلہ امام صاحب پر اترتا ہے. امام صاحب ایسا ہے, امام صاحب اس طرح سے کرتا ہے. امام صاحب آج چل رہا تھا تو پان کھائے ہوئے تھا, امام صاحب چل رہا تھا تو ہنستا ہوا چل رہا تھا. نام نمود کے ٹرسٹیوں سن لو, میں کسی مسجد کا امام نہیں ہوں کہ غم مجھے ہوگا کہ آپ نکال دو گے. سنو, ہم لوگ درسگاہی ہیں, اماموں پر تنقیدیں مت کیا کرو, ان کا لحاظ کرو, ان کی قدر کیا کرو. سب سے زیادہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اپنے سے اچھے پر تم غیبت کرو, تنقید کرو, تاکہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. فاسق فاجر بنے بیٹھے ہیں, نہ جانے کیسا لباس ہے, اور کمیٹی کے صدر بنا دیے گئے ہیں. ہمارے علماء بھی یہ کہہ رہے ایسے ہیں کہ ان کو صدر تسلیم کر لیتے ہیں, ڈھیر چندہ دے گا اس لیے اس کو صدر مان لو. نہ جانے کہاں کہاں پیسہ کما کر کے لایا. عالم صاحب ہم 50,000 دیتا ہے, پتا چلا کہ شراب چلاتے ہیں, 50,000 لائے دے رہے ہیں. عالم صاحب کو علم نہیں ہے, انہوں نے لے لیا, بعد میں پتا چلا یہ تو ایسا ہے. اب عالم صاحب بھی کوسے جا رہے ہیں, پوری کمیٹی کوسی جا رہی ہے. سنو, مسجد اور مدرسے کا صدر بننے کے لیے بڑے خواہش مند نہ رہو, صدر سیکرٹری کی ایک حیثیت ہوتی ہے. مسجد کی ذمہ داری قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آؤ دیکھو میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا, مسئلے کی بات آ گئی تھی. سرکار غوث اعظم دسترخوان پر بیٹھ گئے, نوجوانوں کے نوجوان علماء کے ہاتھ دھلا دیے گئے. آپ سب میں شیخ ہیں, سب سے بڑے ہیں. اب آپ کا ہاتھ دھلایا جا رہا ہے, دھلانے والا پانی ڈالتا جا رہا ہے, آپ ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں. ایک لوٹا پانی خرچ ہو گیا, دوسرا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے, تیسرا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے, چوتھا لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے, پانچواں لوٹا بھرا پانی خرچ ہو رہا ہے. وہ ڈالتا جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. سرکار غوث پاک ہاتھ دھلتے جا رہے ہیں. جب پانچویں لوٹے کا پانی ختم ہوا تو آپ نے فرمایا بس کرو, اب سب لوگ کھانا کھا لیے. کھانا کھانے کے بعد جب پھر ہاتھ دھلایا گیا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا, حضور جب دعوت میں آپ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو اتنے سارے پانی سے آپ نے ہاتھ دھویا. سرکار غوث پاک مسکرا پڑے. آپ فرماتے ہیں جو ہاتھ دھلا رہا تھا, جب میں نے اس کے تعلق سے دیکھا تو لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہے. مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عبد القادر کا ہاتھ جو دھلائے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں ہو. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے دعا مانگنی شروع کی. میں دعا مانگتا رہا مانگتا رہا, جب اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور جہنمیوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ کر کے جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا, تب میں نے اپنا ہاتھ دھونا بند کیا. وہ سرکار غوث پاک بڑے پیر ہیں. بڑے پیر کا نام لیا کرو تو گھر کے اندر سے جنات بھاگ جائیں گے, مگر خود جنات بنے رہو گے تو جنات کیا بھاگیں گے, اور گھر تو خود بنے رہتے ہیں. یہ بالکل تو کہتے ہیں سبحانی صاحب تعویذ دے دیجئے, مولانا محمود عالم صاحب رشیدی تعویذ دیجئے, نے بہت بڑا جنات ہمارے گھر میں آ گیا. تم تو اتنے بڑے جنات ہو کہ تم سے جنات بھی پناہ مانگ رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو غور تو کرو. سرکار غوث اعظم کا نام محبت سے لو تو, اپنے گھر میں نماز پڑھو تو, خود نمازی بنو تو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو. آج کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی اولادیں ہیں سبحانی صاحب کیا کروں, ذریعہ ماس بڑا کمزور ہے. سرکار غوث پاک کے کتنی اولادیں تھیں معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا اس میں سے کتنی اولادوں کے باپ غوث پاک ہیں؟ ہر سال 11 پروگرام ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کی معلومات ہے. ارے پورا دارالعلوم الٹ کر رکھ دیجئے تو اس کان سے سنیں گے اس کان سے چلے جائیں گے. دن بھر پڑھاتے رہو. ہمارا ایک ساتھی تھا تو رات بھر رکھتا ہے کہ دلی کا بادشاہ نادر شاہ درانی تھا, سوال نمبر 14. جب سویرے ہو جائے سناونے سبق بھول جائے تو دو چار چھڑی مارا جائے. تو استاد کہیں کہ بھائی یہ کس طرح یاد کرتا ہے؟ تو ہم لوگ بتاتے تھے کہ یہ رکھتا رہتا ہے رات بھر مگر یاد نہیں ہوتا. وہ کچھ نہیں رکھتا تھا, بس اتنے کہا ہے سوال نمبر 14. سویرے وہی بھول جائے. تو آپ کا بھی حال یہی ہے, سوال نمبر 14 تو چھوڑو, اور 14 نمبر ہے بھی. اتنی تقریریں یہاں ہوئی ہیں اور کسی کو علم نہیں کہ سرکار غوث پاک کتنی اولادوں کے باپ ہیں. یہ پانچ اولاد کے باپ ہو گئے تو نماز روزہ حج زکات سب کھوئے بیٹھے ہیں معاذ اللہ. سرکار غوث پاک کتنی اولادوں کے باپ ہیں جانتے ہو؟ 49 اولادیں تھیں آپ کے. کتنی اولادیں؟ زور سے بولو, 49 اولادوں کے باپ سرکار غوث اعظم ہیں, جس میں سے 29 لڑکے 20 بچیاں. 49 اولادوں کے باپ کی عبادت دیکھو. سرکار غوث پاک کی عبادت کا حال یہ تھا کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا تھا. عشاء کی نماز پڑھنا شروع کرتے, رات بھر عبادت کرتے رہتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ عبادت کا حال تھا. 15 برس تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے سرکار غوث اعظم, مجاہدہ کے طور پر نفس کو مارنے کے لیے. وہ سرکار بڑے پیر ہیں. بڑے پیر کے جیسا اس دور میں کوئی مالدار نہیں تھا. اتنا قیمتی کپڑا بڑے پیر پہنتے تھے کہ خلیفہ وقت گھبرا جاتا تھا آپ کے کپڑے کو دیکھ کر کے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ نے کہا, اے عبد القادر مفتی اعظم عراق, آپ کا کپڑا اتنا قیمتی کہاں سے ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں, تو میرے قیمتی کپڑے کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ عبد القادر اپنے رب کی یاد میں کتنی بار مرا ہے اور کتنی بار جلا ہے. جب میرا رب حکم دیتا ہے تب پہنتا ہوں, جب میرا حکم دیتا ہے رب تب کھاتا ہوں, بغیر میں اپنے رب کے مرضی کے کچھ نہیں کرتا ہوں. سرکار غوث اعظم کیوں اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے؟ آپ سے جب پوچھا گیا حضور اتنا قیمتی کپڑا, تو آپ فرماتے ہیں غریبوں کے لیے. جو کپڑا آپ ایک مرتبہ زیب تنگ کر لیتے اتارتے وہ غریب کو دے دیتے, پھر اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے. آپ کے وسیلے سے اتنا قیمتی کپڑا غریب پہن لیا کرتا تھا. کیا آپ کا بھی یہی مزاج ہے کہ اگر آپ قیمتی کپڑا پہنو تو کسی غریب کے بارے میں سوچو کہ قیمتی کپڑا میں اسے بھی پہنا دوں؟ یہ سرکار غوث اعظم کا کرم ہے. اتنی قیمتی چادر آپ کی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ اپنی چادر اوڑھے چلے جا رہے تھے, ایک چور نے پیچھے سے چادر کو سرکانا چاہا. آپ کہتے ہیں اللہ, کس نے عبد القادر کی چادر کو پکڑ لیا ہے تو اب چھوٹے نہ. سامنے سے آیا اور کیا, حضور مجھے گناہوں سے توبہ کرا لیجیے. سرکار غوث پاک نے گناہوں سے توبہ کروا لیا, اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا. ایک مرتبہ چند لوگ شراب کی ٹین لے کر کے آ رہے ہیں, ادھر سے سرکار غوث پاک جا رہے ہیں. نگاہ ان لوگوں کی پڑ گئی, بات بڑی مشہور تھی کہ بڑے پیر دستگیر چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے, اے اللہ, آج بڑے پیر غوث پاک کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچا لے. ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں, کبھی شراب نہیں پیئیں گے. جب تک سرکار کے قریب پہنچ گیا, آپ نے فرمایا, کیا لے کر جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا, حضور گھی ہے. آپ فرماتے ہیں, جاؤ گھی ہی ہے. اب جب اپنے گھر گئے, تیل کو الٹ رہے ہیں تو شراب کے بجائے گھی الٹ رہے ہیں. وہ سرکار غوث پاک ہیں. سب حاضر ہوئے, سچے دل سے توبہ کیے اور نیک بن گئے. بزرگان دین اپنے نفس کے لیے اپنی کرامتوں کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے, بلکہ اپنی کرامتوں کا اظہار اس لیے کرتے تھے کہ کرامتوں کو دیکھ کر کے اللہ کے بندے نیک بن جائیں, گناہوں سے متنفر ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگیں. تو بزرگوں سے محبت کیا کرو, محبت کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے. بڑے پیر سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن بڑے پیر کے جھنڈا کے تلے نیچے رہو گے. تو بتاؤ, بڑے پیر کے جھنڈا کے تلے رہنا چاہتے ہو کہ وہابی دیوبندیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ بہت منحوس جماعت ہے. ان کی تاریخ الٹنا شروع کرتا ہوں تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی گالی دینے لگے, حرام خور بدماش کہیں کے ملک کی آبرو کو انہوں نے بیچا, اولیاء اکرام کی قبروں کی بے حرمتی ان چالوں نے. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز, دکان نمبر 3, چھوٹا سوناپور, نزد اکبر پیر بھائی کالج, مولانا شوکت علی روڈ, ممبئی نمبر 8. ٹیلیفون نمبر 2309162629.